Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Abdurrahman bin Avf'ı emekleyerek cennete giderken gördüm. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la aynı yaşta olan Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslam'a girmişti. İslamiyet'ten önce Abdülkabe olan ismi Peygamberimiz tarafından Abdullah olarak değiştirildi. Hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret etme şerefine nail olan az sayıda Müslümandan biridir. Bedir Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstermişti. Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz uzun süre onu göremeyince nerede olduğunu sordu. Sahabi, "Ya Resulallah, onu dağ eteğinde gördüm. Çevresinde birçok müşrik toplanmıştı. Ona yardım etmek istedim. Fakat burada göremeyince yardımınıza koştum," dedi. Peygamberimiz, "Onun için korkma. Çünkü melekler ona yardım etmektedir," dedi. Daha sonra sahabi Hazreti Abdurrahman'ı aramaya çıktı. 7 kişiyi öldürdüğünü gördü. "Hepsini mi öldürdün?" diye sordu. Hazreti Abdurrahman, "Şu ikisini öldürdüm ama diğerlerini daha önce hiç görmediğim birisi öldürdü," dedi. Bunun üzerine sahabi, "Allah ve Resulü doğru söyledi," diyerek Resulullah'ı tasdik etti. Hazreti Abdurrahman günlerini oruçlu geçirir, her sene hacca giderdi. Peygamberimizin duasının bereketiyle sahip olduğu servetini Allah yolunda harcama hususunda en ufak tereddüt göstermedi. Bir defasında 40 bin dinar, 500 at ve 500 yük devesini cihad için vermişti. Gayet sade yaşar, evinde fakirler için devamlı olarak sofralar kurulurdu. Bir gün sofrada şöyle demekten kendisini alamamıştı. "Benden daha hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr şehit olduğunda kefen olarak bir hırkaya sarıldı. Başı örtülünce ayakları, ayakları örtülünce başı açıkta kalıyordu. Benden daha hayırlı olan Hamza da şehit olduğunda böyle olmuştu. Daha sonra servetimiz alabildiğine çoğaldı. İyiliklerimizin karşılığını bu dünyada almaktan ve ahirete bir şey kalmamasından korkarım." Hazreti Abdurrahman bu sözlerinden sonra ağlamaktan dolayı yemek yiyemedi. Hicretin 6. senesinde Peygamberimiz Aleyhisselam Abdurrahman'ı Dûmetül Cendel'de bulunan Kelb kabilesine İslam'ı tebliğ etmek için görevlendirmişti. Yola çıkmadan önce kendi elleriyle sarığını sarıp sancağını eline teslim ettikten sonra şöyle buyurdu. "Allah'ın ismiyle Allah yolunda git. Allah'ın emri dairesinde hareket et. Kelb kabilesini İslam'a davet et. Kabul ederse reislerinin kızıyla evlen." Abdurrahman bin Avf orada bulunduğu müddetçe İslam'ı öylesine güzel anlattı ve yaşadı ki, Hristiyan olan kabilenin büyük ekseriyeti Müslüman oldu ve geri kalanları da Hristiyan olarak cizye vermeyi kabul etti. Hazreti Abdurrahman evine her girişinde Ayet-el Kürsi'yi okur, sık sık da "Allah'ım, beni nefsimin tamahkarlığından koru" diye dua ederdi. Bundan başka Allah'tan isteyeceğin bir şey yok mu diye soranlara şu cevabı verirdi. "Şayet nefsimin tamahkarlığından korunursam ne hırsızlık eder, ne zina yapar, ne de herhangi bir günah işlerim." Hazreti Osman'ın halife seçilmesinde ümmeti sağduyuya davet etmiş, uzlaşmacı tutumuyla fitnenin önüne geçilmesine vesile olmuştu. Vefatından önce servetinden Bedir şehitlerinin yakınlarına 400'er dinar verilmesini vasiyet etti. Hicretin 21. yılında 72 yaşında vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Cenazesinde bulunan fakirler şu duada bulundular. "Ya Rabbi, Abdurrahman bin Avf hayatında bize nasıl cömert davrandıysa, sen de hesap günü onun hatalarını affet. Peygamberimizin müjdelediği gibi onu cennetine kabul et. Amin.